आखिरी पत्ता द लास्ट लीफ, ओ हेनरी। प्रस्तुति अरविंद गुप्ता। जनवाचन बाल पुस्तक माला के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित। भारत ज्ञान विज्ञान समिति। रेखांकन कैरन हेडॉक। लेजर ग्राफिक्स अभय कुमार झा। प्रकाशन वर्ष 1997, 2000, 2002। इस किताब का प्रकाशन भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने देश भर में चल रहे साक्षरता अभियानों के उपयोग के लिए किया है। जनवाचन आंदोलन के तहत प्रकाशित इन किताबों का उद्देश्य गांव के लोगों और बच्चों में पढ़ने लिखने की रुचि पैदा करना है। मूल्य 10 रुपये। भारत ज्ञान विज्ञान समिति, बेसमेंट ऑफ YWA हॉस्टल नंबर 2, जी ब्लॉक, साकेत, न्यू दिल्ली 110017। फोन नंबर 0112656-9943। फैक्स नंबर 9101256-9773। ईमेल bgvs@vsnl.net। आखिरी पत्ता यानी द लास्ट लीफ, ओ हेनरी। वाशिंगटन चौक में गलियां पागलों की तरह इधर उधर दौड़ती हुई जमीन को छोटे छोटे पट्टों में बांटती हैं। कुछ पट्टे तिकोने आकार के हैं तो कुछ अजीबो गरीब कोण बनाते हैं। कभी कोई चित्रकार यहाँ आया होगा, उसे यह जगह सस्ती और अच्छी लगी होगी, इसलिए उसने यहाँ अपना डेरा जमा लिया। धीरे धीरे वहां कई और फटीचर चित्रकार आकर बस गए। चंद वर्षों में यह इलाका आर्टिस्टों की एक बस्ती बन गया। यहीं पर एक 3 मंजिले ईंट के मकान के ऊपर वाली बरसाती में सू और जोंसी का स्टूडियो था। जोंसी का असली नाम वैसे जोआना था, पर सभी लोग उसे जोंसी ही कहकर बुलाते थे। एक अमेरिकी शहर मेन की रहने वाली थी तो दूसरी कैलिफोर्निया की थी। दोनों पहली बार एक रेस्टोरेंट की मेज पर मिली थी। बातचीत के दौरान उन्होंने पाया कि उनकी कलात्मक रुचियां एक दूसरे से काफी मेल खाती हैं। इसी वजह से दोनों ने मिलकर एक स्टूडियो खोल दिया। यह बात मई के महीने की थी। नवंबर की ठंड आते ही एक अजनबी बीमारी जिसे डॉक्टर निमोनिया कहते हैं ने बस्ती के कई लोगों को अपने बर्फीले हाथों से आ दबोचा। बस्ती के पूर्वी हिस्से में कहर बरपाने के बाद बीमारी दबे पांव बस्ती की सक्रिय भूल भुलैयों वाली गलियों में भी प्रवेश कर चुकी थी। कम उम्र की जोंसी, जिसका खून कैलिफोर्निया की पश्चिमी हवाओं द्वारा पहले ही पतला हो चुका था, इस खुखार बीमारी का शिकार हो गई। जोंसी बिना हिले डुले दिन भर अपने पलंग पर पड़ी रहती थी और खिड़की के बड़े कांच से सामने वाली ईंट के मकान को ताकती रहती थी। एक दिन डॉक्टर ने आकर जोंसी का मुआयना किया और फिर दरवाजे के पास हल्की सी आवाज में उन्होंने सू से यह शब्द कहे, 10 में से केवल 1 चांस है बचने का। उन्होंने थर्मामीटर का पारा झटकते हुए कहा, वह भी तब जब उसमें जिंदा रहने की कुछ ललक जगे। इस भयानक बीमारी के सामने हमारी सभी दवाएं फेल हैं। इतने लोग मर रहे हैं कि उन्हें दफनाने के लिए ताबूत कम पड़ रहे हैं। तुम्हारी मित्र ने तो जैसे ठीक न होने की ही कसम खा ली। उसे क्या कोई निराशा सता रही है? वह एक दिन नेपल्स के समुद्र की खाड़ी का चित्र पेंट करना चाहती थी, सू ने कहा। इस मौके पर पेंटिंग की बात छोड़ो भी, यह बताओ क्या वह किसी मर्द वगैरह के चक्कर में तो दुखी नहीं है? नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है, सू ने डॉक्टर को आश्वस्त किया। तब तो बस उसके बदन की कमजोरी ही है, डॉक्टर ने कहा। मेरा जो कुछ मेडिकल ज्ञान है उससे मैं अपनी ओर से तो भरसक प्रयास करूंगा ही, पर जब मरीज अपने जनाजे में गाड़ियों की संख्या गिनना शुरू कर देते हैं तो मैं अपनी दवाओं की असरदार ताकत को 50% घटा देता हूं। अगर तुम उसे किसी भी बहाने जिंदा रखने के लिए प्रेरित कर सको तो उसके बचने की संभावना 10 की बजाय 5 में से 1 हो जाएगी। डॉक्टर के चले जाने के बाद सू अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोई। उसका जापानी रुमाल आंसुओं से तर हो गया। फिर वह ड्रॉइंग बोर्ड लेकर एक गाने की धुन पर सीटी बजाती हुई जोंसी के कमरे में गई। जोंसी का मुख खिड़की की ओर था और वह पलंग पर चुपचाप पड़ी थी। उसकी चादर की एक भी सिलवट नहीं हिल रही थी। यह सोच कि जोंसी सो रही है, सू ने सीटी बजाना बंद कर दिया। थोड़ी देर में सू अपनी पेंटिंग में खो गई। वह 2 घोड़े बना रही थी जिनमें से एक पर एक रेड इंडियन सवार था। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई पड़ी। आवाज जब दोबारा आई तो वह झट अपना काम छोड़कर जोंसी के पलंग के पास गई। जोंसी चुपचाप पड़ी थी, उसकी आंखें पूरी तरह खुली थी। वह खिड़की के बाहर टकटकी लगाए ताक रही थी और उल्टी गिनती गिन रही थी। 12, उसने कहा। फिर कुछ देर बाद 11, फिर 10, 9, 8, 7, तो उसने एक ही सांस में इकट्ठे कह डाले। सू भी ध्यान से खिड़की के बाहर देखने लगी, आखिर जोंसी क्या गिन रही है। बाहर एक छोटा सा मैदान था और उसमें 20 फीट की दूरी पर दूसरे घर की ईंट की दीवार थी। एक गठीले तने वाली बेल जिसकी जड़ सड़ चुकी थी दीवार पर आधी ऊंचाई तक चिपकी थी। पतझड़ की सर्द हवाएं बेल के लगभग सभी पत्तों को उड़ा ले गई थी। अब बेल की टहनियों का सिर्फ कंकाल बचा था जो दीवार की ढहती ईंटों से चिपका था। क्या बात है जोनसी, सू ने पूछा। छे, जोनसी ने फुसफुसाते हुए कहा। अब वो तेजी से झड़ रही थी। 3 दिन पहले लगभग 100 थी, उन्हें गिनते गिनते मेरा सिर चकरा गया था, परंतु अब गिनना आसान है। लो एक और गिर गई, अब केवल 5 बची है। 5 क्या, कुछ तो बताओ जोनसी। पत्तियां उस पुरानी बेल पर, जब आखिरी पत्ती झड़ जाएगी तब मैं भी चल बसूंगी। मुझे पिछले 3 दिनों से इस बात का आभास हो रहा है, क्या तुम्हें डॉक्टर ने नहीं बताया? मैंने इस तरह की बकवास पहले कभी नहीं सुनी, सूने ऐतराज के लहजे में कहा। इन बूढ़ी पत्तियों का तुम्हारी तबीयत के ठीक होने से भला क्या लेना देना। मुझे याद है कि यह बेल हमेशा से तुम्हें बहुत प्यारी लगती रही है, पर इतनी पागल न बनो। अभी सुबह ही डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारे अच्छे होने की संभावना 10 में से 1 है। यह एक अच्छी संभावना है, थोड़ा धीरज रखो और लो यह सूप पियो। मैं अपनी पेंटिंग पूरी करती हूँ जिससे कि उसे बेचकर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना और वाइन ला सकूं। अब तुम और वाइन मत लाना, जोनसी ने खिड़की के बाहर ताकते हुए कहा। लो एक और पत्ती गिर गई, अब केवल 4 पत्तियां ही बची हैं। मैं अंधेरा होने से पहले आखिरी पत्ती को गिरते देखना चाहती हूँ, फिर मैं भी चली जाऊंगी। मेरी प्यारी जोनसी, सूने झुकते हुए कहा, तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी आंखें बंद रखोगी और जब तक मैं काम कर रही हूँ तब तक खिड़की के बाहर नहीं झांकोगी। मुझे यह पेंटिंग कल तक पूरी करके देनी है, चित्र बनाने के लिए रोशनी चाहिए, नहीं तो खिड़की का पर्दा गिरा देती। क्या तुम दूसरे कमरे में जाकर पेंट नहीं कर सकती, जोनसी ने रुखाई से पूछा। इस समय मेरा तुम्हारे साथ रहना ही अच्छा है, सू ने कहा। दूसरे मैं नहीं चाहती कि तुम उन पत्तियों को ताकती रहो। जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो तुम मुझे बता देना, जोनसी ने अपनी आंख मूंदते हुए कहा। उसका चेहरा एकदम सफेद था और वह किसी निश्चल मूर्ति की भांति शांत पड़ी थी। वह बोली, मैं आखिरी पत्ते को गिरते देखना चाहती हूँ। मैं इंतजार करते करते थक गई हूँ, मैं सोचते सोचते भी थक गई हूँ। मैं अब दुनिया की हर चीज के साथ अपनी जकड़ और लगाव ढीला करना चाहती हूँ और फिर मुक्त होकर उन सूखी पत्तियों की तरह तैरते हुए धीरे धीरे नीचे और नीचे गिरना चाहती हूँ। थोड़ा सोने की कोशिश करो जोनसी, सू ने कहा। मैं जरा बैरम को बुलाती हूँ। मैं खदान मजदूर का चित्र बना रही हूँ और चाहती हूँ कि मैं बैरम कुछ देर तक मॉडल जैसे खड़ा रहे। मैं बस 2 मिनट में आई, तब तक तुम बिल्कुल हिलना नहीं। बूढ़ा बैरम भी एक पेंटर था जो उसी मकान में निचली मंजिल पर रहता था। वह कोई 60 साल का होगा, उसकी लंबी दाढ़ी थी। बैरम एक हारा और असफल पेंटर था। 40 साल ब्रश चलाने के बाद भी वह कोई खास कामयाबी हासिल नहीं कर पाया था। उसके दिल में हमेशा एक मास्टरपीस पेंट करने की तमन्ना थी, परंतु वह उसे कभी शुरू ही नहीं कर पाया था। कई सालों से उसने कोई अच्छी कलाकृति नहीं बनाई थी। रोजी रोटी के लिए वह कभी कभार साइन बोर्ड और तख्तियां पेंट करता था। बस्ती के युवा आर्टिस्टों के लिए वह मॉडल का काम कर कुछ पैसे कमा लेता था। वह शाम को जमकर दारू पीता और फिर अपनी आने वाली मास्टरपीस कलाकृति के बारे में सबको बताता। वह एक चिड़चिड़ा दड़ियल बुढ़ा था जो हरेक की कमजोरियों पर हंसता था, पर उसके दिल में अपनी छत पर हो रहे दोनों युवा चित्रकारों के लिए बहुत प्यार था। पर उसके दिल में अपनी छत पर रह रहे दोनों युवा चित्रकारों के लिए बहुत प्यार था। सू जब नीचे गई तो बैरम अपनी कोठरी में बैठा सिगरेट फूंक रहा था। उसके पास ही उसका ड्राइंग बोर्ड था जिसका कोरा कैनवस पिछले 25 सालों से पेंट लगने का इंतजार कर रहा था। सू ने बैरम को जोनसी के बारे में पूरी बात बताई कि कैसे पत्तियों के गिरने के साथ साथ जोनसी की जिंदगी भी ढल रही थी। इस समय जोनसी बेहद बीमार और कमजोर है, सू ने कहा, और तेज बुखार के कारण उसके दिमाग में अजीबोगरीब विचार आ रहे हैं। बैरम, तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम मॉडल नहीं बनना चाहते हो तो न बनो, वैसे तुम एकदम निठल्ले आदमी हो, न काम के न धाम के। कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं इस दुनिया में जो इसलिए मरना चाहते हैं क्योंकि किसी सूखी बेल की पत्तियां झड़ रही है। मैंने ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी। खैर, इस वक्त मैं तुम्हारे लिए मॉडलिंग नहीं कर पाऊंगा और मैं जोनसी की मदद भी कैसे कर सकता हूं, ऐसा बैरम ने कहा। सू ने कहा, इस समय जोनसी बेहद बीमार और कमजोर है, सू ने कहा, और तेज बुखार के कारण उसके दिमाग में अजीबोगरीब विचार आ रहे हैं। बैरम, तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम मॉडल नहीं बनना चाहते हो न बनो, वैसे तुम एकदम निठल्ले आदमी हो, न काम के न धाम के। बैरम भी अब चिल्लाए, किसने कहा कि मैं मॉडल नहीं बनूंगा? तुम चलो, मैं अभी आधे घंटे में तुम्हारे पास आता हूं। जोनसी की तबीयत के बारे में सुनकर मेरा दिल दुखी हो गया है। एक दिन मैं अपनी मास्टरपीस कलाकृति अवश्य पेंट करूंगा और फिर हम सब लोग यहां से चले जाएंगे। जब वह दोनों ऊपर पहुंचे तो जोनसी गहरी नींद में सोई थी। सू ने पर्दा गिरा दिया और बैरम को दूसरे कमरे में ले गई। वहां वह दोनों सहमे हुए खिड़की के बाहर उस बेल को घूरने लगे। फिर वह एक क्षण के लिए बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे। बाहर ठंडी बर्फ पड़ रही थी और लगातार बारिश हो रही थी। फिर बैरम खदान मजदूर की अदा में मॉडल बनकर बैठ गया और सू उसका चित्र बनाने लगी। जब सुबह सू सोकर उठी तो उसने जोंसी की फटी आंखों से खिड़की के हरे पर्दे को ताकते पाया। पर्दा उठाओ, मैं बाहर देखना चाहती हूँ, उसने धीमी आवाज में आदेश दिया। अनमने दिल से सू ने उसका पालन किया। वाह, सारी रात भयानक तूफान और भीषण हवाओं के बावजूद उस ईंट की दीवार पर बेल पर अभी भी एक पत्ती लटकी थी। पत्ती तने के पास हरी थी, परंतु उसकी दंतीली किनार उम्र के साथ साथ पीली पड़ चुकी थी। वह सहमी पत्ती अपना सारा साहस बटोरे अभी भी जमीन से कोई 20 फीट ऊपर लटकी थी। यह आखिरी पत्ती है, जोंसी ने कहा। मैंने सोचा था कि यह निश्चित ही रात को गिर जाएगी। मैंने हवा के तेज झोंकों की चित्कार सुनी थी। यह पत्ती आज तो अवश्य ही गिरेगी और मैं भी चल बचूंगी। जोंसी सू ने अपने मुरझाए चेहरे को तकिए में छिपाते हुए कहा, अगर तुम अपने बारे में चिंतित नहीं हो तो कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। तुम्हारे बगैर मैं क्या करूंगी? जोंसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। दुनिया में सबसे अकेली आत्मा वह होती है जो किसी दूसरी अनजानी दुनिया में जाने की तैयारी में हो। कैसे कैसे करके वह दिन ढला। शाम को धुंधली रोशनी में उन्हें अभी भी वह आखिरी पत्ता साफ दिखाई दे रहा था। रात होते ही उत्तरी हवा ने अपना तांडव नृत्य दोबारा शुरू कर दिया और तेज बारिश की बूंदे लगातार खिड़की के पास कांच से टकरा कर गिरती रही। जैसे ही पांव फटी और थोड़ा उजाला हुआ, वैसे ही जोंसी ने खिड़की का पर्दा हटाने का आदेश दिया। पेल पर लगा आखिरी पत्ता अभी भी था। जोंसी काफी देर तक लेटे लेटे उसे निहारती रही। फिर उसने सू को बुलाया, जो कि चौके में गैस पर चिकन सूप बना रही थी। मुझसे भारी गलती हुई है सू, जोंसी ने कहा। न जाने क्यों वो आखिरी पत्ता अभी भी वहां है। वह पत्ता मेरी दुष्टता बताता है। मैं मरने की सोच रही थी, जो एक पाप है। अब तुम मेरे लिए थोड़ा सूप ले आओ और साथ में एक कप दूध भी। हाँ, उससे पहले जरा आईना तो देना। फिर मेरी पीठ के पीछे कुछ तकियों की टेक लगा दो, जिससे मैं तुम्हें खाना बनाते हुए देख सकूं। एक घंटे बाद जोंसी ने फिर कहा, सू एक दिन मैं नेपल्स में समुद्र की खाड़ी पेंट करना चाहती हूँ। शाम को जब डॉक्टर आए तो सू उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई। अब ठीक होने की अच्छी संभावना है, डॉक्टर ने सू से हाथ मिलाते हुए कहा। अगर अच्छी तरह देखभाल करोगी तो तुम अवश्य जीत जाओगे। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, जहाँ एक और मरीज को देखना है। एक बूढ़ा आदमी है, नाम है बैरम। शायद कोई आर्टिस्ट है। उसे भी लगता है निमोनिया हो गया। मरीज की हालत काफी खराब है और बचने की कोई उम्मीद नहीं। आज उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाएगा। अगले दिन डॉक्टर ने सू से कहा, तुम्हारी दोस्त अब खतरे से बाहर है, तुम बाजी जीत गई। उसे अब अच्छा खाना खिलाओ बस। उस शाम जब सू जोंसी के पास गई तो वह पलंग पर बैठी इत्मीनान से ऊन का एक मफलर बुन रही थी। सू ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, उसने कहा। बैरम का आज अस्पताल में निमोनिया से देहांत हो गया। वह केवल 2 ही दिन बीमार रहा। मकान के चौकीदार ने पहले दिन सुबह बैरम को उसकी कोठरी में तकलीफ से तड़पते देखा। बैरम के कपड़े और जूते एकदम गीले थे और बर्फ की तरह ठंडे थे। किसी को कुछ पता नहीं कि वह उस तूफानी रात में कहां गया था। फिर उन्हें एक लालटेन मिली जो तब भी जल रही थी। वहां एक सीढ़ी भी मिली जिससे अपनी जगह से सरकाया गया था। उन्हें पेंट करने के लिए कुछ ब्रश भी इधर उधर बिखरे मिले और एक प्लेट भी मिली जिसमें हरा और पीला रंग मिला था। जोंसी, अब जरा तुम खिड़की के बाहर उस आखिरी पत्ते को तो देखो। क्या तुमने अचरज किया कि वह पत्ता हवा में क्यों नहीं हिलता या फड़फड़ाता है? मेरी प्यारी जोंसी, यह आखिरी पत्ता बैरम की मास्टरपीस कलाकृति है। उसने उस रात को पेंट किया जब बेल का आखिरी पत्ता नीचे झड़ा। मशहूर कहानीकार जनवचन आंदोलन बाल पुस्तक मारा। मशहूर कहानीकार ओ हेनरी की विश्वविख्यात कृति द लास्ट लीफ की का हिंदी रूपांतरण। यह कहानी एक शराबी बूढ़े असफल चित्रकार की है जो अपनी अंतिम मास्टरपीस कलाकृति आखिरी पत्ते को पेंट करके एक मासूम लड़की की जान बचाता है। भारत ज्ञान विज्ञान समिति, मूल्य 10 रुपए।